Bătămăt că să svori Gotamad kasa swari dade shunamika yola svadiska afto Dashti aşkı ne kırdım oy Vagumal sıra bafo Dashti aşkı ne kırdım Vagumal sıra bafo Kine der هر دم ششتم ده چشن بچم میارو سید گوتم به تخشایم پاکیه ویر سر و هارو پاکیه ویر سر نبردد و سازش آمیرزا چنو ناله کردم که سنگم و دیسا چنو ناله کردم که سنگم و دیسا که سنگم و دیسا که سنگم و دیسا